teet yooyu nga xam ne lu baax la alal la dafa am lu koy jiitoog fu muy jaar ñuy joxalante di ñëw baa nga ci jot wa in asaqnaahu rahmatan minna min baadi daraa masadhu la yaqulanna haada lii nit daal ni lii day maa ko moom waaw lii day maa ko moom te itam loolu nga xam ne moo ko dal dal moroomam ba mu jàpp ne haada lii su daloon kii it noonu rek moo koy dal kon doomu aadama ci boppam la yàlla moo ñu dul moo tax sax nga dégg fële mu naan innal insana xuliqa xaliwa ni jëndañ leen a bind ñu yàmbare tabarakàlla moom tam ba ñu ko bindee mu mel noonu moom nit ba ñu ko bindee mu mel noonu nag moom nit góor góor loo koy génn ca la mel lu ko mooy noonu rek ca lay mel noonu rek lay faatoo te itam nit daa war a jéem a soppiku jéem a walbatiku ba génn ci lim nekk haada lii lay daal di wax su oomane rek daal ni haada lii wa ma azunnu saata qaa'ima daal ni yaakaaru mu ne alaxira bis pinc dina taxaw waaw wa ma azunnu saata qaa'ima yaakaaru mu ne bis pinc dina taxaw wala in rujitu ila rabbi wa inna lii indahu lal xusna tabaraka mu ne yaakaaru ma ne bis penc dina taxaw te suñ ma delloo ca yàlla dinaa fa am loo xam ne moo gën li ma am tey yàlla mu ne ah baax na loolu day moom falanu nabbi ann alladina kafaru bi ma amilu dinañu xamal alladina ñi nga xam ne kafaru wa dinañ bi ma amilu ci lépp luñ jëfoon daañu leen ko xamal suñu borom tabaraka taala mu ne lépp lu doomu aadama jëf doomu aadama yooyu daañu leen ko xamal daañu leen ko won ba ñu xam ko lu ko mooy rek du ñu xam ne aljanna nii la war a tëddee nii la war a mel ndax neexit wi la koy tax a neex mooy nga gis yu wuuteeg li nga foog mbaa li nga bëgg wala nusiqannahum min azabin qalil danañu leen bo danañ leen masal min azabin qalil ci mbugal mu méttee méttee métti mbugal mu tal te dëgg la suratu Fusilat aya juróom fukk yàlla nee na wa ida an'am naa fu ñu mas a xéewale alal insaani ci nit aarada mu du mooyu wa nahaa bi janibihi mu beru ci wetam noonu la nit mel wa isa an'am naa alal insaani aarada wa naxaa bi janibihi nit saa boo ko yëkkatee teg ko foo xam ne fii weesu na nit rek ah gis nga ko wa isa an'am naa alal insaani aarada nit suñu ko xéewalee rek aarada mudd mooyu dutu wax ne yàlla ma xéewal dutu wax ne est ce que yàlla da ko fee daal di bàyyi rek tabarakàlla daal di beru fële loo tax cuuj muy doomi ganaar yi ni jàngale lu mel noonu ndax doomu ganaar bu seen yaay gisee sax woo leen bu ñu dewee ñëw ku ko jël rek daw dem sa ruq ba mu jeex nga door dil siwaat wala la nga ci jot a amee nga daw dem sa ruq li feeg jeexul doo dil siwaat wa isa an am naa al insaani aarada wa naxaa bi jan bihi mu daal di làqatu ci ak wetam waaye déglu safaan bi wa isa masawa charru fasoo duaahin arid bu fekkee musiba dal na ko si buru ñàkk xaalis ak yooyu da nga daal di gis mu tàmbalee faj tabarakàlla ya nga xam ne moo ko dal ci wàllu jikko isa an amna alal insani arada wa naha bi janbi wa isa masahu sukalale ashar fasu du'ahim muy ñaan nek borom ñaan arid ñaan gu yaatu sax tabarakallah ñaan go xamni gi day bari lol mu bëgg ñepp bokku ca bu ko defé yasa dara muy toroxlu di dekk ay loxom boromam bëgg ko ñaan kul ne len ara'aytum khanaajis len in kaana min indillah bu li joge won fa yalla suma kafartum bi ngeen reddiko kul ara'aytum in kaana min indillah su fekke alquran jiida joge ci yalla suma kafartum bihi ngeen weddiko waman adallu ken gënte sanku mimman huwa fi shiqaq ba'id ci ko xamni ki dafa nek ci qadiliko bu sori kon ci wute gu sori ak diine wute gu sori ak teural lu suñu borom tabaraku taala kon mbokk ñi deglu ñu leen di jeglu bu baaxa baaxa baax ci ni nga xamne ni la tafsir bi tedde alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah muhammadin ibni abdillah mbokk ñi deglu delu ci lañ ci katana suñu borom tabaaraku wa ta'ala ci suratu fusilat di suñu ñentelu dajé taxawon ci bind bi wessu ci aya jurum fuk ak ñaar qul ara'aytum in kana min 'indillahi thumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id wa radawati inshallah ci aya jurum fuk ak ñatt sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq di aya jo xamne xamna tay bu fekke tafsir dina ko jegi man na ñak bari ndax li ci suñu borom tabaaraku ta'ala deñ mudi yalla da fay wax ne sanurihim dañu len won ñam ñi weddi wala di diingat ñam ñi sikki sakka ci ben gi yalla nek ben mbollem ku ci am xeliyar wala nga am ci ay njaxas mune ñooñu la bëgg waxal tay sanurihim dañu len won ayatina suñu mandar ga mi len di won ne man kep may yalla fil afaqi ci gox yi len wër wa fi anfusihim ak ci seen bop ñoom nit ci bopam hatta yatabayyana babamu len di leer lahum ñoom ñep ni annahu yalla alhaq mom rek moy deug fofu la yalla jëm ci ak ñoom war len ko topal ben par ben bañu xamne annahu alhaq lol nak buñu ko bëggee top ba xamne annahu alhaq da ngeen di ñew ñuy and maak yeen jaar fil afaqi door ñew wa fi anfusihim buñu jaaré fil afaqi jaar fi anfusihim su boba lamu newon hatta yatabayyana lahum annahu alhaq loola daadi wir ci cëpp koy nangu nañu jàngalé ci fil afaqi ñu dem ci wahdatul kawni wa sirrul hayati yalla diñu won fil afaqi ne annahu alhaq mu'jisa bobu di aduna asman ak suuf nekkon ben dank suñu borom fetax ko asman dem fam dem suuf ñew fi mu ñew al ulama di gëstu ko li nga xamni ñuy gëstu ci walu luñ tuddé ay sadum wala walu gaz gis nañu né fi ñu nek bañu démé séti walu jant bi gis nañ juroom ben fukki unsur ak juroom ñaar yoo xam ne bokk la nekk ak suuf ñi nga xam ne moom juróom ñeen fukk ak ñaar lañu. Kon loolu ci ay niro lañu niroo. Juróom ñeen fukk ak ñaar mooy unsurul ard. Boo demee ci jant ba dana ca fekk ñu niroo la juróom benn fukk ak juróom ñaar. Loolu ñu ko doon wax ci xam-xam far la yàlla taxutoon ñu wax ko. Dañu doon wër ci xam-xam ba gis loolu wax ko ndekki alquran waxoon na ko bu yàgg yàgg yàgg. Kaay lañ ñu dem ci suratul anbiya aya fanweer. Suñu borom neen awalam yara alladina kafaru anna assamawati wal ard kanata ratqan fa fataqnahuma wa jaalna min almaai kulla shayin xay afala yuminuun. yàlla nee na xanaa ñuy am sikki sàkk ci àdduna ni ko yàlla bind ci waxdatul kawni wa sirul xayaati. xanaa gis ñu ne asamaan ak suuf benn dank la woon. asamaan ak suuf benn dank la woon. yàlla fettax ko mu toj asamaan dem fa mu dem suuf nekk fi mu nekk. yàlla mu ne ndax dañoo yëgut loolu benn. ñaaral ba yàlla lépp luy dund mu def la nga soxla ndox. mu ne afala yuminuun. ba seete aay ji ñaari xaaj la waaye xaajum ñaareel bi wa jaalna min almaai kulla shayin xay loolu am na solo lool ci dund. moo tax ba suuf suñu ko seetee xaaj ko ñeenti xaaj ñetti xaaj yépp ndox la. sanurihim ayatina fil afaqi. ndox nag ku ne xam na jagle yi ci suñu borom tabaraka taala def. nga ciy suuxat garab gi di ci jox jur gi muy naan di ci jox nit ñi ñuy naan di ci fóote ko sangu ak yu demee ni ki yooyu. wa jaalna min almaai kulla shayin xay. loolu bu ñu ko tënkee rek yàlla dina jeexal mu ne afala yuminuun. ndox dañ koo gëmut. nañu ànd ñun ñëpp ne ko gëm nañ ko yaa rab. ba tey sa nurihim ayatina fil afaq kaay leen ñu ànd ci nashatul kawn. ni adduna bi sosoo aay ji ñu nekk ñu ngi ci saar bi ñu nekk muy suratu fasilat ba mu amee juróom-ñeent ba ci fukkeelu aaya ba ak benn. qul a innakum la takfuruna billadi xalaqa al arda fi yowmayn wa tajcaluna lahu andada dhalika rabu alalamin. moom ci bind bi weesu rek ba ci ginnaawam déggoon ngeen ko ci yàlla na ndax am ngeen sit wu tol ni weddi ki nga xam ne moo bind asamaan ak suuf ci ñaari bés. ndax am ngeen sit wu tol ni wutal kooku nawle kooku day rabu alalamin. kooku moo bind suuf defal ko ay doj yu ko tiyee markeel suuf natt li waa suuf war a dund ci kaw suuf ba baa ñu fi jóge mu nekk ci asamaan sa nag def fa mu dib gaz nag daa di woo suuf ak asamaan sant leen kenn ku nekk lam ko sant. loolu it borom xam-xam ya ko doon gëstu ba xam ko farle suñu borom tabaraka taala taxu leen woon a jóg gën a yaatal diine taxu leen woon a jóg yee doom aadama moom gën a gëm boppam taxul ñu woon a jóg. waaye dañu doon gëstu rek ba gis ko nekk bañ ko waxee fekk na alquran waxoon ko bu yàgg. ba demee ci benn oustaz boo xam ne oustazu tabia la nekk ci université Washington tudd docteur George Gamu bind na ci sosu gi àdduna soso nii ci tegewoo ci kaw fees dell ak gaz fees dell ak yii mu feese. waaye suñu borom wax naa la ci bind bee weesu ne bu nekkoon ci jamono naan gaz sahaaba yeeg ñë waroon yonente bi ñëpp naan ko lan mooy gaz ak lu muy jariñ ak yu demee ni ki yooyu rek mu daal ne duxaan. tabarkàlla tey nag ñu dem ba daal di gis ne moo di al gazul muntasir fil fada. aay ji ma nekk ba tey muy benn aaya bii rek sa nurihim ayatina fil afaqi nañu ànd dem ci yaatuwaayu suuf yalla neen wa samaa'a banaynaaha bi aydin wa innaa la muwsi'uun suusi asamaan si ñoo ko tabax ci ay loxo wala ci doole te it yaatal ko yaatu bii mu yaatu yaatuwaayu adduna borom xam-xam yi wax nañ ci sa demee ci borom xam-xam bu ñu wax Einstein bu fekkee noonu la ñuy waxee baat bi moom def ne suuf day yaatu na yaatuwaay goo xam ne mën na ëmb ay balaayin maanaam ay millions wala ay milliards milliards milliards ci ay sadum te benn sadim bu nekk def na ay téeméeri millions ci ay bidiw yoo xam ne ña nga yanja yanji loola ba mu koy wax moog docteur Abel farle yàlla taxutoon waaye dañoo gëstu woon ba gis ko ndekkati yoo yàlla moom waxoon na ko sa nurihim ayatina fil afaqi aay ji ba tey génn guñ sa nurihim ayatina fil afaqi nañu ànd dem ci jant bi ci boppam yëngutu gi muy yëngutu weer wi yëngutu gi muy yëngutu suuf si yëngutu gi muy yëngutu wa shamsu tajri li mustaqarin laha dhalika taqdiru al-aziz al-alim wal khamara qaddarnahu manazil hatta aada kal urjun al-qadim la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-khamar wala al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun suratu yasin aya fanwer ak juroom ñett aya ñeen fukk yalla fi mu ne jant bi ma ngay daw ci ab saxuwaayam di man di génne guddeeg bëccëg di daw ca saxuwaay ba di man di génne ay ak bés di daw ca saxuwaay ba di man di génne weer di daw ca saxuwaay ba di man di génne noor ak nawet di daw ca saxuwaay ba di man di génne ba ñu ne at mi jeex na dhalika taqdiru al-aziz al-alim loolu natt boobu ki sañ lu ne moo ko natt ki xam lu ne moo ko natt mu ne weer wi day dañ koo nattal ay këram yoo xam ne ca lay jaar bi ci yelloo ko fanaan di jógo ko tëdd ba baa muy dellu ni al urjunul xadim urjunul xadim nag baykat yi ñoo koy xam moo di bu ñu bayee feela ba mu ñor noonu muy sëggee loolu mooy al urjunul xadim maanaam daal ab cercle la boo xam ne bii dafa wërngalu te itam ñu dagg genn wàll ga noona muy mel weeru day dem ba mel ko te mooy suy door a feeñ ni muy mel su demee bay dee ni muy mel mu ne jant bi sañu te jiitu weer wi guddi gi sañu te jiitu bëccëg bi te ñoom ñëpp ñu ànd di feeñ ci kaw jaww ji loolu tam suñu ko lambatoo seet ko ñoom ñëpp ñuy daw ci kaw asamaan si dinañu wan la mu waxoon ne sa nurihim ayatina fil afaqi nañu ànd dem ci xiin yi niir yeeg taw bi nga xam ne fi mu nekk nii ci jamonoom la ñu nekk léeg-léeg nga déglu monsieur météo mu ne la tey day barab sàngam taw na nangam barab sàngam nangam ba lima la réew mi yépp ba sax léeg-léeg mu génn ko lima la it taw yi ci suñ kanam ci taw yi toll nag ni muy ñëwee ngelaw yeeg yooyu loolu ñay jàng ca xam-xam yooye ban koy jàng jànguñu ko woon ngir farla yàlla jànguñu ko woon ngir yaatalal ko diineem ji waaye ay xam-xam lañ jàngoon neka bañ koy wax fekk na alquran jiituloon nañ ca ci junni at ak ñeenti téeméer yoo xam ne teg na nangami at nañu dem ci suratu noor aaya ñeen fukk ak ñett alam tara ann allaha yusji sahaban summa yuallifu baynahu summa yajcaluhu rukaman fatara alwadqa yaxruju min xilaalihi wa yunazziluhu min alsamaai min jibaalin fiiha min barak fa yusiibu bihi man yasha wa yasrifuhu an man yasha yakaadu sana barqihi yasabu bil absar loola ba ko yàlla yi wax yàgg na lool nga gis niir yi ni ñuy togloo ànd mel ni gétt, waaye ndekete ñoom niir ñi xamante wuñu wii niir day xëye boori mbuur, day xëye jam ñaaji ñu daje, wala niir xëye ndaral. Ñu fenqaloo xeex bi am, nga seen asamaan si ay takk-takk di fa am ndax fenqaloo bi, ngay dégg dënn yi nekkete xeexu niir yi la. Tabarakallah, suñu borom tabaraka taala moom di leen miinale, di leen juboole, di leen dëppale, ndax suñu juboo te miin te dëppoo rek ànd jëm benn barab mu tàmbalee taw. Nga daal di seen taw bi mu taw ko ca kaw montagne ya, taw ko fa mu ko bëgg a taw, mu ñëw sedd guy neex lool, du am benn xorom. Te koo xam ne yàlla bëgg laa boole ca taw ba doo ca am, ñu bëgg a boole ca taw ba rek ñoom ñoo cay am. Suñu borom tabaraka taala ba muy wax nii boobaag léegi ay at yàgg-yàgg la xam-xam dem ba génne ko. Moo tax lii bi ko alxuraan waxee gëstukat yooyu di ca gëstu ñoom tam dem ba gis ne darajatul xaraara muy tàngoor woowu bu demee ba ñun fukk mbaa mu dem ba juróom fukk ci ron sifre dafay daal di indi loo xam ne day yëkkatiku tàmbali nag toq-toqi ndox yi tàmbali di ñëw ci kaw suuf yakaadu sana barxa yi it muy wàllu melax gaag ya ci aju. loolu suñu borom tabaraka taala ba mu koy wax moo di rek danaa leen wan fil afaqi ci leen wër, wala ayatina fil afaqi li mu bind ci leen wër, wa fi anfusihim ak ñoom seen bopp, xata yatabayana lahum annahu alxaq. jeexle guñ ci aaya ji ba tey ñu ngi ci sanurihim ayatina fil afaq. beneen bi nañu ànd dem ci oxygène di loo xam ne doomu aadama yi dañ koy soxla woo di ko weccante ak garab yi leen wër. ngay nokki di jox garab gi muy nokki di la sànni, ngeen di ànd di ko defante. soo jëmee asamaan nag ba weesu fi garab yi yem di jëm kaw nag oxygène bi nga amoon di tàmbali di wàññeeku. loola borom xam-xam yi ñoom wax nañu ko, waaye bañ koy wax waxuñu ko woon ngir farla yàlla tabaraka wa taala, dañ ko wax seen xam-xam rek nekk yàlla jiitu woon na leen ca bu yàgg yàgg yàgg. suratul an'am aya téeméer ak ñaar ko juróom, faman yuridillahu an yahdiya yasrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudilla yajcal sadrahu dayiqan haraja ka annama yasaadu fi lsama. yàlla neen ku yàlla namm ci moom ak njub day yaatal dënnam ba lislaam xajj. ku yàlla namm ci moom ak njub day yaatal dënnam ba lislaam xajj. ba ya lislaam di digle mu nangu ko, ya muy tere mu nangu koo bàyyi. waaye kum nara seetaan ba nga sànku nee na day bàyyi sa dënn mu xat ba lislaam du ca xaj. nee na day xat sax ba buñ la bëggee jox lislaam ci soxol jafeñ-jafeñ di ci yéeg asamaan tiirul oxygène di am noonu ngay am. moo tax ngeen di gis ñoom Armstrong bu fekkee noonu ñu waxee baat bi ak gaayoon ànd ak ñoom ñëpp buñ dee yéeg di boot oxygène di ko yóbbaale foofee, ndax xam nañ ne noo gën a jëme kaw rek di gën di ñàkk loolu. moo tax bi gaay yi tàmbalee di yëkkati ay baaloo naat ci kaw asamaan si ci kaw jaww ji dem nañ ba yëg ne ndekete, loolu kat lu wér la ka yëg ca montagne maag ka yëg ca kaw asamaan. léeg-léeg ñoom Abdoulaye Sakho ñii ànd ak ay équipe football ñëw bu leen Afrique du Sud wala réew yooyu koweewaayu fa ñu nekk tax tàngooroo duñ ko mën a dékku, léeg-léeg ñu dem fa tabarkàllah buñ leen gañe ñëw fii ne fa ñu nekkoon daa kowe woon, dañoo jege woon asamaan si oxygène bi doyutoon ak yu demee nekk yooyu. lii ma leen di wax am na ci xam-xam yoo xam ne yéen a ma ko gën a xam fuuf man dama koy junj rek. yàlla daal nee na bala ñoo bàyyi tey danañu leer ne moom rek mooy dëgg. nañu dem ci li ñu tuddee atom. atom nekkoon loo xam ne nit ñi jàppoon nañ ne mooy li gën a tuuti ci kaw suuf. xaajoon ko ay xaaj wala ba gisoon ci ay mbir alproton gisoon ci li ñuy wax neutron ak electron. waaye yooyu ni ñu tuutee suñu borom wax ne mënees na koo am lu gën a tuuti. gaa ñu di gëstu ba far gisaat ne ah waawaaw ndekke day mbir mi war naa mën a gën a tuuti loolu. loolu bañ koy wax farle l'islam taxutoon, bëggutoon bëggoon na neex suñu borom tabaraka taala it taxutoon, waaye fekk suñu borom moom tabaraka taala waxoon na ko bu yàgg. nañ dem ci sourate Yunus aaya 5:1. wa ma yasubu an rabbika min misqali zarra fi l'ardi wala fi lsama wala asqara min dhalika wala akbar illa fi kitabin mubin. yàlla nee na dara du ko rëcc, dara du ko rëcc, lu tol ni atom du ko rëcc. su fekkee mi ngi ci suuf lu mbir tuuti tuuti du rëcc yàlla. su fekkee mi ngi ci asamaan lu mbir tuuti tuuti tol ni atom du rëcc yàlla. mu ne waaye lu gën a tuuti atom du rëcc yàlla. lii di ko yàllay wax, borom xam-xam yi xamaguñ ne atom gis ni ko xaaj wala dana gën a tuuti fañ ko yemale woon ñoom. loolu suñu borom tabaraka taala mi ngi ko wax sourate Yunus aaya 5:1 ba tey fa nurihim ayatina fi lafaqi wa fi anfusihim xata yatabayana lahum annahu lxaq. maa ngi ci jënn aaya ji ba tey. léegi nag suñu borom tabaraka taala ci fi lafaqi ba tey nañu ànd dem ci liñ tuddee azawjia fi kulli shay, mooy père ñaar-ñaar wala góor ak jigéen. gis ngeen ne suñu demee ci soratu ashuara aaya 5, yàlla tabaraka taala nee na fa awalam yaraw ila al ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. waxaat ci soratu shura muy saar bi tege ci bii ñu nekk fatiri samawati wal ard jaala lakum min anfusikum azwaja wa min al anami azwaja. boo demee ci suratu zariyat mu ne wa min kulli shayin xalaqna zawjayni. zawjiya mooy góor ak jigéen. yàlla ne na xanaa gisu leen ne lépp lu leen wër ci am ñax wala muy garab def naa ca góor ak jigéen. soo wëree ci adduna si yëpp yàlla mu ne it xanaa gisoo ne ki bind asamaan ak suuf moo leen def yéen nit ngeen nekk aw góor ak jigéen, waaye bàyyi na it mu def leen aw góor ak jigéen. waaye yi mu ca de mu ne lépp lu mu bind def la ca góor ak jigéen. gis nga li ñuy tudde tey courant, courant bu amul góor ak jigéen fi ne doo am courant. foog nga am prise bu góor, prise bu jigéen. boo bëggee toxal courant foo ko mën a jëme-jëmele ko fa. waaye prise yépp de góor doo ko am. léegi sax boo boole ñaari prise yu góor mu safe mën a làllakk. soo boole ñaari prise yu jigéen nag moom far doo am courant. foog nga boole prise bu góor ak bu jigéen. soo demee ci machine yu bees yi xew léegi it électronique yeeg ordinateur ak la ci ajo yëpp foog mu am góor ak jigéen rek, lu ko mooy rek mbir mu du sotti. loolu ba ko suñu borom tabaraka taala waxee yàgg na lool. waaye bi ko borom xam-xam yi di xam ñoom Sayer James ñu ngi ko xam ci 1932 nga xam ne loola daanaka boo wërul dëkk bi fekk mag ñu ko fekke taxu koo yàgg loolu. màggat yi boo leen wërul fi nekk mën naa am nga am fi màggat mu fekke 1932. kon ñoom bi ñuy xam loolu dimb dong la. ba ko yàlla wax ak léegi nag julli at la ak ñeent téeméer ak ñaar fukk ak benn. te ka ko doon wax muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam seen laboratoire yi amu ko woon, seen machine yi amu ko woon. duggutoon université Cheikh Anta Diop, duggutoon lycée de la Fosse, duggutoon seen école yëpp duggu ci woon benn. dafa toogoon ca der ba mu toog. suñu borom naan ko nangam am na mu jë ko jot li sahaba yi al kiram radiallahu anhum. kon ba tey aaya ji rek nurihim ayatina fi lafaq. yàlla ne na bala ñoo bàyyi tey ñun ñëpp dañoo xam ne moom rek mooy li wér. nañu ànd ba tey dem ci suuf bu fekkee ne taw na ni muy yokkoo ak ni muy yëngutoo. alxuraan dafa leeral ne suuf dafay rëng-rëng yi dafay yokku, dafay gën a yaatu, bën-bën yi yaatu, ndox dugg ca mu kepp ko ŋànk ko boole koog la dugg ca biir ci wàllu njit mu saxal ko génn ko. ba demee ci alxuraan wa tara al arda hamida fa ida anzalna alayha almaa tazat wa rabat wa ambat